أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی مالک جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ بشر ہے یا اللہ یا اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ کرم کر اے میرے اللہ اللہ ہو یا رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب کہتے ہیں بچوں کی عید ہوتی ہے. آج مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے ساتھ ہمارا آج کے دن کا براہ راست یہ سلسلہ جاری ہے اور شروع ہو چکا, اور اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہو لیکن ہم نے جو اپنا جدول مرتب کیا تھا اس جدول کے مطابق رکن شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد صاحب کے بیان کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ اس انداز سے مربوط رہیے. اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو جاری ہو ہم پہلے حاجی شاہد صاحب کا بیان سنتے ہیں, ان سے مدنی پھول چنتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہماری یہ ترکیب جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.